Sabah Kabe'de kıldı. Öğle namazı bir. İkindi iki. Akşam yukarısı dört. Ertesi günde sabah namazı kılmayacak böyle. Beş olmuş böyle. Yani Arife günü de sabah namazını mide kılınca minadaki işi tamamlanıyor. Oradan şimdi başlıyor, Arafat başlıyor. Arafat, hacın özü Arafat. Özü. Yani bir insan girişemezse Arafat'a bulunamasa o sadece yapamıyor. Yani böyle. Üç şart farz vardır hacı, üç tane farz vardır. Böyle. Birine şart deniyor. İhram giymek. Yani abdest almak gibi anlamaya geliyor. Bu şarttır. İhramı mikata giymek. Ama orada giyemedi, orası geçti. Ne oldu? Hacı bozulmaz. Cezalandır, kurban keser. Ama hacı devam eder. Sonra bir şartı da Arafat'ta bulmak, Arafat'ı bulmaktır. İşte orada bulunamadı mı? Olmadı. Hatta bir insan Arife günü orada hastalansa, ağır hastalandı. Yani bir sedye ile bunu götürseler oraya, öğleden sonra olmak şartıyla ama, orada alıp şey bulunsun, yine oluyor böyle. Hatta bir insan bilinci olmasa orada, Arife gününde, Mekke'de hastalandığı kişi, komaya girdi, bilinci de yok böyle. Bilinci olmadığı halde, onu yakınları ilgilenseler kendisiyle, bunu Arafat'a götürseler, orada biraz kalsın, öğleden sonra biraz kalsın orada böyle, inancı o sıra oluyor böyle. Böyle. Arafat şarttır böyle. Arafat'ta en mühim nedir? Vakfe var böyle. Vakfe durmak anlamına geliyor. Ayakta durmak, vukuf anlamına gelir. Ayakta dua yapmak. Kabe dönerek, ortaya dönerek, tabii onun dışında devamlı durma, ayakta durmaz tabii orada. Oturduğu yerden de böyle zikrullah eder, Kur'an-ı Kerim okur, Yasin okur, kelime-i mevhid getirir, sahabe şey getirir böyle. Yani oradaki bir günde değil de hatta böyle, yani öğlense girse oraya insan, akşam orada olması gerekiyor. Vacip oluyor böyle. Eğer bir insan akşam güneşi batmadan oradan çıkarsa cezalanıyor. Kurban kesmesi gerekiyor böyle. Arafat'ta akşam bekleyecek. Orada gün batacak. Ama namazı kılmayacak. Akşamını kılmayacak namazı böyle. Orada bulunacak. Yani duanın kabul olduğu yerler böyle. Hacılığın özü Arafat'tır böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin hacı bir hac yaptı peygamberle. Bir hac yaptı böyle. Neden bir hac yaptı? Zaten Mekke'nin fethinden sonra farz kılındı. Mekke müşkü elinde. Oraya izin sokmuyor insan tabi oraya. Onun için ne oldu? 9. yılda hicri. Hac farz kılındı. Yani gitme hemen ama gitme hemen böyle. Hazreti Bekir gönderdi. Hac emir olarak böyle. Neden? Müşrikler vardı mıdır? Müşrikler kabileler vardı böyle. Peygamber gitme o sene. 10. yılında Peygamberimiz gitti. Hicri 10. yılında Hacı Peygamber gitti. Buna Hacı Veda deniyor. Yani Veda Hacı. Zaten tek Hacı var. Ve Arafat'ta Peygamberimiz namazdan sonra öğle ikindi orada beraber kılındı. Öğle vaktinde. Hazreti Ali ezanı, öğle ezanı okudu. Öğle namazının farzı kılındı. Hazreti Rabeşi kâme getirdi. Arada sünnet kılınmadı ama kılmayacak arada böyle. İkinci farzı kılındı. Bu arada takdim. Takdim olarak böyle bu şekilde iki vakit kılındı. Neden? Orada duaya vakit kalsın. Bu da böyle. Yani o dua o kadar ki böyle. Bakınız namaz burada kısalıyor. İki vakit oraya cem'i takdim ediyor buna. Yani cem'i takdim. Cem bir araya getirmek iki vakit böyle. Takdim öne almak anlamına geliyor böyle. Şimdi bakın o kadar önemli ki Arafat'taki zaman. O zaman o kadar önemli ki Arafat'taki zaman. Namaz bir orada acele kılınıyor. Vafiye yapıp kalmaksız böylece. Ama tabii günümüzde onun kıymetini tabii bilenler çok muhtemelen böyle. Çok bilenler var böyle. Bilmeyen de çok ama tabii böyle. Yani sanki bir sayfiye yeri gibi böyle. Şimdi yeşil ağaçlar dikildi, ağaçlar büyüdü orada böyle. Artık çayını içme, şunları yapma, konuşma, konuşma bunlara böyle. Bakın namaz bile acele kılınıyor. Takdim edilen namaz bile böyle böyle. Yani o günün insan hayatının en önemli günü. Dakika, saniyeleri. Böyle. Yani ona konumak için daha sonra böyle. Zikrullah, sahabe şerife, konu okur, ne biliyorsa böyle. Ne biliyorsa böyle. Huzuruyla okur bunları. Bir de vakfı yapıldı tabii böyle. Vakfı tabii genelde kafile başkanı hocalar okurlardı bu. Kişi bunun dışına da mı böyle? Kendisi oku yapar, kendisi yapar böyle. Çünkü kimin duası kabul onu Allah bilir tabii böyle. Yani kişi ihlas ya böyle, samimiyet de böyle. Herkesin de ayrıdır muradı. Kimi dünya ister, kimi Allah ister, kimi ahiret ister. Herkesin işte ayrıdır böyle. Dua ediyorlardı böyle. Arafa günü belki Arafat'ta vakfideyken dev üzerinde peygamber yaptı. Halk görsün derken böyle. Tabii ne mutlu sahabelere. Peygamberimiz haber gönderdi. O sene hacı geçeyim derken böyle. Bütün ertaf kabileleri haber gönderdi. Hacı geçeyim işleyen gelsin diye böyle. Toplanan Medine'de 40 bin kişi toplandı. 40 bin toplandılar. Oradan çıkıldı. Medine'ye çıkıldı. Yolda devamlı böyle katılımlar, kabile kabile, her yol bana böyle. Katılım. Ondan sonra Mekke'de katılım oldu bu şekilde. 124 bin kişi. Yani 120 bin tane sahabe-i kiram, erkek kadın toplandılar. Ama tek bir insan gibi bir kalpleri böyle. Kimse incitmiyor böyle böyle. Ama ayna basmayayım, incitmeyeyim böyle. Böyle tevazuyla. Hiç boş an geçirmeden o ne mutlu sahabelere ve onlarla Peygamber son görüşü oldu Arafat'ta. Tam Mekke Medine karış böyle görüşü oldu. Şimdi Peygamber dev üzerinde vakfı diyenle okutma okutma orada böyle hitap ederken aklına gelir sahabelerin acaba oruçun peygamberimiz bugün Arafat günü. Tutmak mı iyi, tutmamak iyi acaba böyle. İlk hacı yapılıyor, bilmiyorlar. Sahabe-i kiram arasında birbirine yapıyorlar, kimse bilemiyor bu işi böyle. Bir kadın aklına geldi. Hazreti Abbas'ın zevcisi, peygamber yengesi, Ümmü Fadıl, Allah Hazretleri. Aklına geldi muhtemelenler. Süt varmış yanında. Onun tabi böyle bardağı yok ya, cam bardağı böyle. Bir tabak tasa, biraz süt koydu. Birine verdi, götürün Resulullah'a ver bakalım bunu böyle. Geldi ya Resulullah sana bu Ümmü Fadıl yengen gönderdi. Kaldı içti. Diyor, oruç değil misin? İş hali oldu muhtemelen böyle. Şimdi bu rüyü fukuhalar buyuruyorlar. Oruç tutmak o gün mekruh oluyor hacılara. Bak neden? Hac görevi aksamasın diye. Aksamasın diye. Çünkü o gün oruçlarsa bir terbiye günü. Oruçlarsa insan tabii sıcak var, yolculuk var, yorgunluk var. Kişi bir halsiz gelebilir. İbadet oradan biraz eksik kalabilir, zafi orayabilir böyle. Orada kişi zindelini korusun diye Arafat'takilere oruç tutmak mekruh oluyor böyle. Ama burada bize değil, mekruh değil böyle. Hatta Peygamber'in sorulduğu Medine-i Mevre'de sonradan tabii Peygamber'in sorulduğu böyle. Süleyle Resulullah Ansami Arefe. Sorun sahabeleri Medine'de peygamber. Ya Resulallah nedir oruç tutmanın hükmü Arife gününde? Arife günü Kur'an Arife tabiyle. Kale. Bu Aleyhisselam'ın yükeffir siyanetel maziyete vel bakiyete bak. Geçmiş bir senenin günahlara gelip senenin bir günahlarına kefaret. Bir Arife günü mahsusuna bak. Geçmiş bir senenin günahına örtüyor onları. Bir de gelir senin işleyeceği günahlara. Bir sigara mı kefartlıyor böyle? Hangi günahlara? Günahın sagayır deniyor bunlara ama. Sagayır. Küçük günahlara mı deniyor? Büyük günahlar özel tevbe için onlara böyle. Mesela namaz kılmamış ve orada oruç tuttun, bir seneyle geçti namazın geçmiyordun böyle. İşte Arafat'tan sonra akşam ezanı orada güneş batacak orada. Akşamızı kılmayacak orada ama. Oradan Müzdelife'ye gidilir oradan. Tabii çok özeteceğim bunu inşallah kısaca böyle. Başka konuları var. Müzdelife'ye gidilir. Orada namaz kılınacak. Akşam yatsı. Akşam vakti geçer. Ama buna cem-i tehir deniyor böyle. Yani yatsı vaktinde kılınacak böyle. Yatsı vaktinde geçer icabında. Oraya gidince gider tabii. Yine orada bir ezan okunur. Akşamımızın farzı kılınır. Ondan sonra kâmet denir. Yani cemaatle kılarken, kişiyle yaparken şey yapar böyle. Kâmetler arı sünnet kılamaz böyle. Yatsının farzını kılar. Son sünneti kılabilir, bitirir, kılabilir bunları nasıl? Kılabilir bunları. Sonra Müzdelife'nin özelliği şu. Erken de kılar sabah namazını. Yani imsak vaktine girdiği anda Felis Sadık, Felis Sadık. Yani doğu ufkunda bir beyazlık belirir. Güneşi görmez ama böyle. Belir böyle. Bunu diyor Felis Sadık günü buna böyle. Hem sabahımızı kılınır, orada vakfı yapılır yine böyle. Ayakta dua eder böyle böyle. Gece ise oradan şeyden işte taş toplar oradan böyle. Yani doğu kalifen taşlar toplanır oradan toplananları da. Sonra daha güneş çıkmadan orada Mina'ya gidilir. Mina'ya gidilir. Orada ilk işi orada şeytan taşlanma muhtemelen böyle. O gün tek şeytan taşlanır. Cimri Akabe deniyor buna. Bir Türkler buna büyük şeytan derler Türkler derler. Aslı Cimri Akabe bunu böyle. Kabe'ye yakın olan kısmı, o bakan kısmı böyle. Yedi taş atır, yedi taş atır böyle. Yani canlı falan taş bulundur. Bir havuz vardı böyle, bir çevre belge vardı böyle. İşte düşmesi gerekiyor atı taş böyle. Onu görecek an böyle. Bismillah Allahu Ekber atar taşı. Hatta peygamber şu atı böyle. İnşa yapmanın baş parmağını atma, taş atma böyle. Böyle. Öyle abi böyle. Bunu yapmak bile sünneti bakın. Bir silah daha alıyor böyle. İnşa baş parmağını böyle. Peygamber aldı böyle taşı. Böyle. Bismillah Allahu Ekber. Görecek taş düştü mü düştü. Tamam o sayıldı. Bismillah Allahu Ekber. Dışarı düştü, birine çarptı, fırladı, bir şey oldu böyle, o sayılmıyor. İyi tamamlar. O taşandan sonra o vaciptir, şeyhan taşımakta. O gün tek şeyhan taşlanır. Sonra ne yapacak şimdi orada? Eğer hacı ifratsa, yani tek hacı yapacaksa, ona kurban kesme vacip olmuyor böyle. Yani kurban kesmeyecekse, hemen tıraş olur, İran'dan çıkar. Eğer hacı temettu, hacı kıransa kurban gerekiyor. Ancak kurbanın tıraş olması gerekiyor. Ondan sonra gerekiyor. Ondan sonra Mekke'ye mükerreme gider. Üç kişi içerisinde hacı ziyaret tavuğu vardır. Bunları yapar. Şimdi gelir inşallah başka günlere daha gelir inşallah. Bir de Arafa gününde tekbir-i teşrik vardır. Tekbir-i teşrik kafama. Teşrik kef olmaz. Teşrik şirk koşma. Şirk ortak anlama geliyor. Teşrik şarktan gelir. Doğudan anlama geliyor böyle. Böyle. El kurtarış kurtarır. İsterine böyle. Araplar kurtarır böyle. Hatta 60 yılında da hani devam ediyor bu böyle, böyle. Yani kurban her kendi keser kurbanını Mina'da. Herkes gelip seçer oradan fakirler. Yani onu keser de böyle. Bir pastırma keserlerdi. Taşlarını koyarlar böyle. Taşlarını böyle. Diziyorlar. Hacen böyle. Bir tarafı pişti mi, öbür tarafı çevirirler böyle. Pişer kurur bir an böyle. Olur böyle. Bunu çuvala koyarlardı. Çuvalda bir sene dayanır bir şey almıyor böyle. Hava alan çuvalan bir eski çuvalı. Hava çuvalan çuvalı koyarlardı böyle. Torbasına koyarlardı böyle. Bunu asar böyle çadırına bir asar bunları. İstediği zamana keser. Onu kaynattı mı talet gibi olur. Aynı böyle. Olur böyle. Ama bir şey yerledi onlara böyle. Onun için ondan öyle deniyor. Yemi teşrik deniyor. Yani teşrik günler deniyor buna. Şimdi tekbir getirmek Arefe gününde. Arefe günü sabahın sonra başlar. Tekbir başlar. İmam Meyne göre bu şimdi. İmam Azam'ın görüş, bu işadı başka burada. Onu amel edilmiyor böyle. Belki fetvamın üzerine verilmiş. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed'e göre böyle. Bunlara göre. Şahabesi'ye göre aynı şekilde. Sabah namazında Arefe günü tebliğ getirilme başlar böyle. 23 vakit. Dördüncü günü bayramın iki namazına dolar buyurmuşlar böyle. Getirir. Bu nereden kaldı bu? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Filistin'e gelince tabi gurbette Urfa'da doğdu. Orada büyüdü. Harran'a gitti. Oradan Suriye'ye geçti. Mısır'a geçerken böyle Filistin'e geldi. Bir kasaba, El Halil kasabası var. El Halil diye. Yardım'a başlısın verdi. Böyle. Oraya yerleşti. Yerleşti. İçine bir garipti gördü gurbet ellerinde. Dua etti Mevlam'a. Ya Rabbi sen bana salih bir evlat verirsen en sevdiğimi kurbaşamadı böyle. En sevdiğimi kurbaşamadı böyle. Yardımcısı kabul etti muhteremler. Hazreti Hacer'den ama eşyadan değil de Hazreti Hacer'den bir oğlu oldu böyle. İsmail Aleyhisselam. En çok onu seviyormuşsun tabii. Onu seviyor böyle. Tabi Mevlam'a emir verdi. Al bunu götür bak annesi haber. Falan şöyle yere. O zaman Mekke'ye bir şey yok böyle. Kabe yok da bu yerde böyle. Ne Kabe var ne bir şey var böylece. Aldı onları. Bir kırba diyorlar bir tulum. O zaman kap yoktu da koyunları tulum yaparlardı. Ona kullanırdı. Hem su hem yiyecek olarak böyle. Bir kırba hurma, bir kırba da su koydu. Bir kırba. İkisi aldı bunların dev arkasına. Götürüyor bunları Kabe'nin bulunduğu yere. Ama Kabe yok. Böyle. Orada bir fundalı bir yarım bir kısa bir bodu bir ağaç var böyle, böyle. Orada. Orada indirildi böyle. Hem de hiç konuşmayacak ama. Böyle böyle. Hiç konuşmayacak. Yasak. İmtihan bunlar. Böyle. İşaretti Hacer'e. İn aşağı. İndi. Çocuğu verdi ona böyle. Bıraktı. Ondan sonra kurbaları verdi. Suyu verdi. Kurmayı verdi. Dönmeye başladı böyle. Hazırca korktu. Baktı etrafına. Ne derler? Kuşmaz kervan geçmez. Yani su olmayan da kuş da olmaz. Canlı hayvan da olmaz böyle, böyle. Ne canlı hayvan var, ne bir insan, ne cin var. Yani bir şey görünüyor, bir şey yok böyle böyle. Korktu. İbrahim, ne, bizi nereye bırakıyorsun? Bilmiyorum, konuşmak için böyle. Döndü geldi, bakındı. Allah Allah, gelen korktu böyle. İbrahim, bizi kim bırakıyorsun böyle? Üçüncüsünden Allah memnetti deyince o zaman kalkmadı böyle. Allah bizi görür gözetir bizi muhtemelen böyle. Tabi ben onlara oradan Cemiz günü verdim muhteremler. Girmiyorum tabi konuya fazla böylece. Elhamdülillahirken Yemen'den bir kabilen sura çekilmiş, kuyruğa çekilmiş, kurumuş. Suz kalmışlar. Rabbim onu öyle gönderecek oraya. Cürüm kabilesi. Oraya geldiyken orası Şenon tabi orası böyle. İbrahim Aleyhisselam sene bir dolaşmaya geliyor. Sene bir geliyor böyle. Yine dolaşmaya geldi. Rabbim onu emretti ama. Rüyasında ama. Rüyada böyle. Peygamber rüyada hak rüya tabanı rüyaları da. Mevlam buyurdu. Ya İbrahim vaadin yerine getir. En sevdiğini kur bakalım. Ya evet verdim. Kalktı. Düşündü. En sevdiği ne var böyle? Hayvanlar vardı. Develeri vardı. Kesti benim. Kaç tane deve kesti böyle. Hep dağıtıp fakirlere. Gene Elsa Aleyhisselam gördü. Ya İbrahim vaadin yerine getir. Koyun kesti gene olmadı böylece. Hatta evvela terbiye edin buna. Yani bir şeyte olmasa da bir şaptı var böyle. Sonra üçüncü gecede en sevdiğin seni İsmail dedi böyle. En sevdiğin İsmail. Onu kuvvet bakalım böyle. Yani düşünmek bile insanın dehşet veriyor. Değil mi? Yani bir insan böyle

nota yapar. Bu tek bir o notalandırmış böyle. Notan böyle. Allahu ekber, Allahu ekber. Onun notasıyla uygulayıp böyle. Biz böyle. Peki onu yapmanın bir sakıncası var mı? Var ama insan bundan gafil muhtemelen böyle bak. Allah Allah ekber. La illallahü vallahu bak. Değil mi? Allah Allah ekber. La ilahe illallah. Duruyor böyle. İllallahü vallahu. İllallah olacak. Allah hepsine hepsi gidiyor buradan. Hey gidiyor mu tabi burada böyle. Dört harfli Allah ismi diyor böyle. Elif, iki lan bir he var böyle. Baş elif girsin lillahi olur. Gene anlam bozulmuyor. Elif, lam girsin baştan lehü kalır Allah için gene bozulmaz böyle. Bir he kalır hu gene zamirdir o böyle. Böyle. Ama oradaki he gitti mi Allah ismi anlamıyor olsun böyle. La ilahe illallah, hüvallah. Bak, hüvallah. Hü, öbür kelimeyi ilak eder böyle. O böyle. Bu iş ne yapma gerekiyor? Aslında Kur'an olsun böyle bunlar. Bunların makam nedir? Tecvid makamı, tevhid muhtemelen. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, hüvallahu Ekber. Bu iş okuma gerekiyor, bunlar okuma gerekiyor böyle. Şimdi bu Hanefi'de vaciptir bu. Diğer şey de sünnet-i mekkettir. Yani kuvvet-i sünnettir, vacib yakındır. Mesela böyle mi? Arife günü sabah namazından başlar. İmam Meyl'in kavbilerin iştihadına göre herkes bunu getirir. Namazın mükellef kim varsa. Mükellef. Erkek, kadın kim varsa bunu böyle okunur böyle. Sırandan sonra. Sıra verdi mi? Önce bunu okur. Önce bunu okur. Bir de bayram gecesini ihya etmek, bayram gecelerini, bu Arife günü mahmasbet, tekbirle başlayışın oradan başlayayım. Bayram geceleri, Hürri Aleyhisselam ve Peygamber buyuruyor Allah'ın sözleri, mehleten fıtri, mel ahya, kim ihya derse, ihya, yani hayat canlandırma böyle, ibadete geçirirse, mehleten fıtri, Ramazan bayram gecesini, mehleten Allah'a, kum bayram gecesini. Demir kalbi kalbi ölmez onu anlamlar. Yevme tekumul kulüp kalbin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Bakın. Bir kimse Ramazan bayramı gelisini Kur'an bayramı gelisini ihya ederse ibadete geçirirse eline geldiği kadar kalbin öldüğü günde kalbi ölmez. Bak kalbin öldüğü günde bir kalbi ölümü gaflet, gafil. Allah'ı unutmak. Dünyaya dalmak bu şekilde. Boşa girme böyle. Müzik, şunlar bunlar. Dünyaya dalmak bu şekilde böylece. Bu nedir? Ölü kalp diyor buna denen böyle. Ölü kalp böyle. Allah dostları insan kalbine bakarlar. Nazar ile kalbine bakar. O kalbinde neler var kalbine var. Oyun, eğlence, şunlar bunlar. Dünya kalbine var böylece. Kalp karanlık böyle. Şimdi nasıl ölüyor bayram gecesi insanların kalpleri? Genelde ev işi olsun, dış alışveriş olsun böyle çok yoğunlaşıyor. Yani böyle. Ev işleri, temizlikleri, şunlar, bunlar, tahtlar, baklavalar artık tüller, müller artık el baştan aşağı artık böyle muazzam meşe arasında böyle. Yetişim zaten böyle yorgun, argın oluyor böyle. Sonra tabii de çarşı pazar alışveriş de var şimdi böyle. Hele çocuğu var. Bunu ayakkabı alın, şunu al, bunu şunu al, bunu al bu şekilde. O mağaraya gir, bunu marketteki oraya gir derken bu şekilde böylece o anda kalp ölüyor işte muhtemelen. O telaşta böyle. Ölüyor bu şekilde böyle. Demek ki bir insan, bir hanım böyle ev işinden vakit ayırarak ev işinden böyle. Diğeri de işte ayırarak böyle. Esnaf olsun, alış olsun böyle. Ayırarak böylece. Gerçi ihya ederse biraz böyle. Eline geldiği kadar böyle. Eline geldiği kadar. Akşam namazı rahat çakılır elhamdülillah. O da bunun dahili böyle. İşte evabin kılar, kazanamızı kılar orada böyle. Biraz Kur'an okur, yatsı okur mesela. Bildiğini okur, sarfıca getirir. Bir şey yaparsa o kişinin kalbi ölmüyor muhtemelen. Bütün mesela kalp yani gönülde. Yani kalp, iki kalp vardır. Biri kalbi hayvan deniyor buna. Hayvanda olan kalp, et parçası böyle. Bir kalbi hakiki, gerçek kalp. Bu nurdur böyle. Böylece

Putper ayran bu insana ben belki. Ne yapıyor? Bayram namazıyla başlıyor insan. Her bayramı iki bayram zaten böyle. Namazla başlıyor böyle. Ramazan bayramı, Kur'an bayramı. Hâlâ ki de vacip oluyor namaz bayramı kılmak. Biz namazı gibi, kurban gibi vacip oluyor Hanefi'de bayramımızı kılmak. Üç mezhepte sünnet-i müvekked. Üç mezhepte yani böyle. Yani sünnet-i müvekked ama kuvvet-i sünnetleri onlar da böyle. Ne zaman kılınır bu bayramlar, vakitleri bunların? İşrak vakti, işrak vaktini böyle. Güneş doğduktan sonra aradan 40-50 dakika geçecek. Yani ölçü şu mesela şimdi aslında bir ölçü. Eğer doğu ufku sıfırda olsa böyle, düz olsa, doğu ufku olsa böyle. Güneş önce üst kenara çıkıyor tabii görünür. O zaman mekruh namaz kılmamalı böyle. Güneş yükselene başlar. Bir insanın çenesini böyle gözüne götürecek. Güneşi görmedi mi kenara çıkmıştı o zaman böyle. Yükselmişti güneş böyle. Aşağı yukarı 40-50 dakika derim mesela süre bu şekilde böylece. O zaman başta hemen kılmak şart değil ama böyle. Öğleye kadar izin var böyle. Zihar vaktine kadar böyle. Kendi vaktine kadar kılınabilir böyle. Mesela sabah erkenden bu olur bazen çok kuvvetli yağmur olur böyle. Bazen bir tifi olur, şu olur, bu olur. Defne aldı korsan böyle. Hemen kılınmaz böylece. 10-11'de kılınır mesela. Kılınır böylece. İlk günü kılınamadı. Özür var. İkinci kılınır. İkinci günü ama öğleye kadar. Öğlense kılmaz bayramı ben. Öyle kılmaz. Öğleye kadar kılmalı. Kılmaz böyle bir şey böyle. Asıl saadette Peygamber zamanında bir çeyrek asır. 23 yıl çıkıyor böyle. Yani aklı veriyor. Her şey orada uygulandı. Bediye Münevvere'de Ramazan da bir yıl daha böyle. 30. gün Ramazan'ın. Geri görememişler. Kimse görememiş, hilali görememişler. Ama devam ediyor böyle. Öğleden sonra bir kervan, kafile geldi. Çölden, uzak beyesine geldi böylece. Baktılar ki Medine halkı oruçlu. Dedi ya biz hilal gördük dedi yolda dediler, hilali. Tabii çöl daha görünür çölde. Dediğimiz sabah. Böyle toz yok, bunu da bir şey yok bu şekilde. Hilal bir gördük dediler böylece. Geldiler buna peygamberimiz yanında şahitlik ettiler. Yani gördüklerine. Ette de böyle. Peygamber emir verdi eshabın orucunu bozunuz. Gidin bak böyle. Namaz yansa kılsa böyle. Öyle kılamadığı için ben de. Yani buradan tabi ne oluyor? Fukabından kuvveti değil olmadı böyle. Öylece kılamıyor böylece. Hem orucu bozdu peygamber. Bozdurdu. Ertesi günü kıldılar böyle. Bana bir zaman nasip oldu. Ben de Medine-i Münevvere'de Ramazan 29. günü yatsı namazı kılındı. İmam tabi tarifi kıldırmıyor. O dönemde de haber hemen gelmiyordu ama. 60 yılı başlarında. Yol yok. Araba yok. Çöl. Genelde Medine dışına daha görüyorlar. Açık havada. Ona görüyorlar. Tabii kişi gören ki ne yapacak? Binecek devresine. Medine'ye gelecek. Her kasabada kadı bekliyor. Sabah kadar nöbetçi bekliyor. Onun geldiği bir zaman alıyor tabii. Biz tabii bir saat kadar beklediler böyle imam böyle camide. Su dağıldı cemaat. Ay görülme hilal görülmedi derken böyle. Sabahımızı kıldık. Oruçlu yakın tabii. Ramazan benim yörede. Kuşluk vakti oldu. Yani tam kesin bilmiyorum ama şöyle 10 falan herhalde tam buraya böyle. 9.30-10 orada böyle. Bir haber geldi ki hilal ay görülmüş. Demek ki ayı gören kişiler çok uzaktaymışlar bunlar. Tabi oradan kalk gelinceye kadar kadıya geliyor, şahitlik ediyor. Bu kişinin kişiliği araştırılıyor. Adil mi değil mi? Ondan sonra bunu kadı başkente, Riyad'a bildiriyor. Oradaki kadılar cemiyeti bunu tasdik ediyorlar. Emire gidiyor. Emir imzalıyor. Ondan sonra yayınlanıyor. Böyle, kullanılıyor mu tabi böyle böyle. Emir kim? Araplarda kral ünvan yok mu teremler böyle. Kral Hristiyanlar mahsubi ünvan. Yani Türkiye'mize inadına kral diyor. Tek Türkiye'de muhtemelen. Emir Faysal. Emir Hüseyin. Emirlerine onun başlarına. Ayrı diyor bu şekilde diyor. Böyle. Yani kral ünvanı Hristiyan'a mahsus bir şey böyle. Osmanlı mesela padişah. Selçuklar şah demişler. İran'da şah, sultan demişler mesela Selçuklar böylece. Türkler Hakan Han demişler. Demişler bu şekilde. Yani kral yani ünvanlı Hristiyan'a mahsus muhtemelen böyle. En sonunda Suudi Emir'e bunu imzalar, radyolarını gönderir, yayınlarlar böyle. Sağın 9-10 aralarında böyle, oruç yürü tabi. Çok kişi Medine'de, Haram-ı Şerif'teydi benim böyle. Hac zamanı da değil böyle. Ramazan var, Ramazan böyle. O zaman da hacı yoksa böyle, çok tane. Haber geldi ki, öğüt, öğüt, öğüt, bağırıyorlar şimdi böyle. Yani bayram, bayram, öğüt derler böyle. Ayını ye dal. Çoğu ayat gelir böyle. Öğüt, öğüt, öğüt böyle. Geldi temizlikse ve bu hemen süpürüyorlar. Koş, kum kum bakım var. Hem kalk evine gider misin? Hemen abdest alalım böyle, gusül edelim böyle. Temizlenen camiye geldik. Aşağıya saat 11 falan olmuştu yani. Saat bayramımızı kıldık. Böyle. Daha geç olsa erişim kocası böyle. Böyle. O gün işte Allah aşkına elhamdülillah muhtemelenler. Demek ki Ramazan bayramı İlk günü kılmamasa, özür olur, her şey olabilir, olabilir. Kılmasa, öğlen sonra kılınmaz, ikinci kılınıyor, öğleye kadar kılınabilir. Üçüncü kılınmaz ama artık, geç artık böyle. Kurban bayramı üç günü kılınabilir Kurban bayramı. Üç günü kılınabilir Kurban bayramı. Şimdi bir de gelelim inşallah namazın kılınmasına. Aynı namaz, fark etmiyor. Bunun da tekbir var. Ziyadene falan tekbirler var bunda böyle. Fazla tekbir var bunda böyle. Bu mezhebe göre değişiyor tekbirin adedi sayısı değişiyor böyle. O değişiyor. Hanefi'de üçer tekbir vardı iki rekatı da bir. Alt tekbir var böyle. Şimdi niyet edildi Allah için fıtır bayramımızı kılmaya. Kurum bayramımızı kılmaya. Uyuyamaz imama denir. İmam uyulur. Tekbir alınır böyle. El kaldırılır tekbir alınır. El bağlanır. İmam da cemaat okur için Sübhanek okur. Evimizi çekmezler böyle. Evimizi kıraat edilir çünkü böyle. Olmazsa üç tekbir alınır böyle. Yani tekbir Allahu Ekber insanlar beklenir. Üç tesbih miktarı. Hayır bir şey okunmaz. Şahit okunur ama beklenir. Üç tesbih miktarı böyle. Allahu Ekber insanlar yine beklenir. Allahu Ekber üçünde el bağlanır. İmam Efendi ne yapar böyle? İşte evzini çeker, besmeyi çeker. Fatih okur, zamsı okur böyle. Yani kıraattan önce dinin buna böyle. Önce böyle, istikbal böyle. İkinci rekete kalkınca ne oluyor bu sefer? Hem imam kıraata başlar. İkinci rekete bakılır böyle. İkinci rekete kalkıldı, el bağlanır. Hem imam da Fatih okur, zamsı okur. Namazın sonra ne yapar? Rüküye gidilmez. Üç tekbir oradan alır. Üç tekbir alır burada. Aynı şekilde Allahu Ekber üç sefer. Dönüşünde daha yavaş bir Allahu Ekber rüküye gider. Derler. Bu kadar bir şey böyle. Şafii mezhebinde ilk rekatta yedi tekbir. İkinci beş tekbir alır Şafii mezhebinde. İkisi de kıraatı önce alır böyle. Maliki aynı şekilde böyle. Hanbeli daha farklı Hanbeli mezhebinde. İkisi de onlar da Maliki'de, Şafii'de iki rekatta da kıraat önce tekbir alınır onu böyle. Onu tekbir alınır böylece. Şimdi bir imam mesela bir rekatta Sübhan okudu. Tekbir, unuttu tekbiri Fatiha'ya başladı, eleme başladı. Ne yapmaya gerekir? Cemaattan veren olur arkasından böyle. Ne demek? Sübhanallah. Sübhanallah böyle. Hatta yani cemaatta erkekler bunu fark eden meseleler, ayakta kadın da olsa, bir özel bir yeri varsa böyle, kadın da yapamıyorlar. Kadın sağ elini sol elini tersine vurup böyle. Kadın Sübhan diye bağırma, sesi kadının mahrum olduğu için bakmadı böyle bak. Ya. Şimdi kadın şarkı söylüyor muhtemelen. Spikerine çöp kadın çoğun muhtemelen böyle. Abi bir de kalk kalk böyle bir şey böyle böyle. Allah edersen inşallah. Yani günler çok şey güzel. Böyle böyle. Bak kadın ne yapıyor? Sağ elini avucuna vurmak mı böyle? Alkış insan yasak mı tabii böyle? Tavsiye ediyorum böyle. Araplar cahil zaman da tabi de Kabe'yle. İlla mükem ve tasim mi? Mükem ve tas diye. Mükem ısı çalma böyle. Hiç çağırdı, elime uğurlamıyor böyle. Şimdi eğer bir hatip konuşurken İslam'a göre muhteremler ne yapar cemaat? Allah-u Ekber der. Hatip konuştu mu ne olur? Allah-u Ekber arada mesela böyle. Olmuyor. Allah-u Ekber. Böyle alkış yok İslam'a muhterem böyle böyle. Bunda hep Hristiyan'a gelen hatta bunlar bu şekilde. Ama bazen gelişiyor, insanların farkında değil. Bilmiyor tabii çok insan da bunu bilmiyorlar tabii. Şimdi imam şaşırdı, unuttu yani tekbir almayı, eleme başladı. Uyarıldı, döndü, tekbir alır, eleme başına okur yine böyle. Eleme başına okur yine böyle. Bundan sevgisi gerekmez bayram namazında. Cemaat unuttu, Fatiha'ya başladı. Cemaatta daldı veyahut da bilmiyorlar neyse, Fatiha'yı bitirdi. Ondan sonra altına geldi ya imamın cemaatine birinin. Yine kıraatı bırakır, tekbir alır, yine Fatiha'yı okur baştan, zamsı okur. İmam eğer Fatiha'yı bitirdi, zamsı bitirdikten sonra altına gelirse, tekbir alır, tekbir okumaz bunları, okumaz bunları böyle. Şimdi bir insan bayramımıza giden bir kişi geç kaldı, imam rüküye gitmiş, birinci rüküye böyle. Gitti, imam rüküde, ayakta tekbir alır, Allah-u Ekber, rüküye gider, rüküde tekbir getirir. Sübhane Rabbi okumaz onu böyle. Sübhane Rabbi nefes sünnet, tekbir vacip. Vacip olduğu için ne yapar? Rüküde, eli kaldırmadan, böyle kişi böyle, kendi mezhebine göre orada böyle okuyor. Şey. İmamın rüküde böyle. Ona göre Şafii 7 kere, Hanbel 6 kere, Hanefi 3 sefer rüküdeyken böyle Allahu Ekber, kitabı kendine ucaklara böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber der. Sübhane bazen demez. Çünkü o sünnet, bu vacip bu. Rükü derken böyle. Bunlar bu şekilde. Sonra tabi bayramdan sonra, bayram namazından sonra genelde bayramlaşmak, yani müsafaha deniyor buna. Bayram tabi sakınca olduğu için yapılmaz o. Onda bir şey yok onun tabi onda. Sakınma gerekiyor bunlardan böyle. Sonra kurban kesilir namazdan sonra. Namaz kılınan yerde kurban kesilmez. Kesse bir tekrar iadesi gerekiyor. Ondan sonra olur kurban kesilir. Kurban konusu geçti geçen hafta. Elhamdülillah kaldı geçti galiba kurban konusu. Şimdi bir de büyüklerimin bir sözü var. Hastanelerden başlamak üzere sözüne böylece. Bir de gerçek bayramlar var. 7 tane bunlar. 7 bayram gerçek ama bayramlar böyle. Bunlar böyle. Bu bayramlar adı bayram ama gerçekten sevmiş bir neşe anlamı gelse de her zaman insan sevinir muhtemelen değil mi böyle? Hasta olur, ölen olur, cansız olur böyle. İslam alemi zarara gelir. Müslümanlar zor zahmet olur böyle. Dünya bayramları bazen güzel geçer, bazen hüzün dertli geçer, geçer böyle. Bir de gerçek kalıcı bayramlar var. 7 tane bunlar böyle. Biri, bir insanı eğer bir günü günahsı geçerse, o günü bayram aklına verirler. İnsan oturacak akşam, yatağa oturup bakacak, düşünecek bugün böyle. Acaba bugün ben bir günü işledim mi acaba böyle? Bir harama baktım gözlerim. Bir kadın mesela balkon çıktı mı acaba baş açık? Örtünen kadın bile böyle. Acaba bir yalan söyledim mi? Şunu yap, bunu yaptım bu şekilde. Eğer bir insanın bir günü, o günü günahsız geçmişse o günün en küçük bayramı o gün böyle. Birinci bayram buradan başlar böyle. Allah şükretme gerekiyor. İkincisi öldüğü zaman imanla dünyada ölebilirse, imanını getirirse. İmanı kurtarmak böyle. Yani kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile ölmek mesbele. Azra Aleyhisselam o alır canları. Onun görevi bu. Gelirken yalnız gelmez ama. Melekler var böyle. Rahman melekler var. Azap melekler var. Azarsan baş oturur. Nefesini tamamlamasını bekler. Böyle. Sağ tarafında rahmet melekeleri böyle. Onlar çok güzel böyle. Tebessümlü, gülünçlü böyle, nurlu, cennet kokuları bezermişler böyle. Sonunda da azap melekleri. Korkun mu? Korkun böyle. Canavar gibi böyle. Öyle yapıyorlar bunlara böyle. Azrail Aleyhisselam onu aldığı zaman aldığı anda böyle. Eğer o kişi kelime-i tevhid-i kelime-i söylemiş, onun öyle hali ölürse, mesela kişi bazen komaya girer mi böyle. Kişinin koma önceki hali burada mühimdir böyle. O hali böyle de böylece. Yani kişi bir defa bunu söylerse, sonra ardından dünyanın kelamı konuşmasa yeterli bu bana. Onun son sözü, ahir kelamı ya illallah, ahir kelamı böyle. Ya illallah böyle. Bu iş diyor ki büyüklerin, tasavvuf ehlilerin biraz da muhteremler, kelime-i tevhide çok çok dolar bunu zikretmek kelime-i tevhidi böyle. İnsan melek haline gelsin böyle. Yani bilinç haline yerleşsin böyle. Ruhu işlesin böyle bu. Kelime-i tevhid böyle. Yani sonunda işte orada aynı oldu böyle. Daha böyle. Çünkü ölüm halinde bende sekiratül mevt. Bak, sekir sarhoş anlamına geliyor böyle. Ölüm sarhoşu böyle. Ölüm acısı böyle. Yani beyin karışır mıdır böyle. İnsan şok olur böyle. Çok şey görmeye başlar, korkar. Neler böyle korkar ben böyle. Korkar, çok şey görmeye başlar. Canını vurur böyle. Canını vurur, ruhunu vurur böyle. O ızdırap, ateş, böyle, sıkıntı, amelini görür, bir de pişmanlık mı tane böyle. Bir ayağını, ayak atası böyle, elini, bir elini vuruyor, bir elini vurur böyle. Pişmanlıktan bu şekilde. İşte o anda ne gerek buna? Dıştan yardım hatırlatma gerekiyor böyle. Birisi böyle. O kişinin sevdiği bir insan olması gerekiyor muhtemelen. Ocağın şartıdır burada. Giderler efendim çağırır. O daha iyi bilir. Yok muhtemelen. Kimi seviyorsa. Oğlu mu? Kızı mı? Torunu mu? Herkese bir sevdiği eşi mi? Yani kimi daha seviyorsa o söylerse ona kulak verir muhtemelen böyle. Kişi ölüm haline gelen kişinin gözü beyazlar. Gelir artık görmez dünyaya. Bitti. Ama kulağı işte muhtemelen. Kulağın son kulağı duyar. Ebeleyeceğim. Ne yapar? Ölen kişinin, ölecek olan kişinin sevdiği bir kişi onun sağ kulağın yanına gelir. Yavaşça böyle. La ilahe illallah. Biraz durur. La ilahe illallah. Bakar mı muhtemelen? O da bunu bir defa sessiz edin. Böyle kulağı kımladım böyle. Tam muhtemelen. Artık konuşulmaz. Eğer konuşsa mesela su bir şeylerse böyle, tekrarımız gerekiyor böyle. Şimdi imanlı öldü mü kişi, tabi bu Allah'ın yardımıyla, tabi onda şikayetten de geliyor muhtemelen insan. Ne anası babası gibi falan geliyor. Çok korkunç hadir oluyor ölüm anında. Allah yardım etsin inşallah. Şu azarsa alır onlar. Alır. İmanlı ölmüşse bunu kime örüyor? Sana meleklere. Karmadı böyle. Aldır onun ruhunu. Alın bakalım der. Alır onu Rabbim melekleri. Cennet gidikleri bir kefen vardır onlar. Nurdan böyle. Ona sararlar. Komik sararlar böyle. Bunu göğe çıkarlar Rabbim der. Birinci gökyüzüne gelinir. Melek oradaki Bebbab deniyor. Kapıcı. Giremiyor kapıda böyle. Kim o? Şuna oldu falan öldü. Ruhunu getiriyor bir şeyle. O mu öldü? Aşağı kapıya girin bakalım böyle. Bütün oradaki melekler onu karşılar muhtemelen böyle. Ne Musa'nın dünyayı aldanmadın sen. Buraya geleceksin, aldanmadım muhtemelen böyle. Yedik göklere gider, yakıttık şu an böyle. Ben anlıyorum ki onu dünyaya tekrar götürürüm bak. Götürürüm. Onu ben oradan yarattım, oradan tekrar dirileceğim. Tekrar. Böyle. Ondan sonra kişi eve getirirler. O anda kişi unutu öldüğünü ama muhtemelen böyle. Gökleri gördü, melekleri gördü böyle. Eve gelir baka, o evde bir kalmalı böyle ağlayan var, gülen var, neyse artık böyle. Ya ne oldu bir şaşırmış ya bakarım böylece. Kimse konuşmuyor ki soruyor ama konuşmuyor ki sonunda. Bakar kendi cenazesi bedeni görür. Öyle Allah'a muhtemelen. Allah korusun imansız ölmüşse azamana azap eklenebilir muhtemelen. Arada bunu göğe çıkarırlar. Soruyor böyle kim bu falan. Götürün göğe aşağı götürün aşağı böyle. Onu böyle çıkamıyor böyle. Götürün onu yer altına atarlar muhtemelen. Şimdi işte insanın ikinci bari bu böyle. imanlı öldüğü an. İman kurtarı böyle, mümini kamil olarak böyle. Hele şehit olan ölüsü tabii daha fazla böyle. Bunun dereceleri var bunlara böyle. İmanın kuvvet dereceleri de var böylece. İmanım ise o anda dünyada adeta göçtü imanla. Dünya bitti hatta böyle. Üçüncüsü kabirde. Kabirde sual var tabii böyle. Kabir o alemin gümrük kapısı şimdi böyle. Kimlik kontrolü var böyle. Kabire giriyor. Tabii iki melek giriyorlar. Münker nekir melekleri böyle. Biri kapkara, biri bembeyaz melek. Biri uzun, biri kısa böyle böyle. İki melek giriyorlar. Men Rabbüke. Ve ma din ve ma nebiyüke böyle. Rabbin kim? Ölüm şokunu geçiren kişi. Onu bir şaşırabilir mi tabii? Allah korusun böyle böyle. Onun için telkin de veriliyor orada şimdi. Yardımcı ol böyle. O telkin veriyor burada böyle. Ama tabii eğer iyi insansa zaten namazı geliyor. Melekler yardımında kendisi orada böyle. Ediyorlar böyle. Men Rabbin kim? Eğer Allah Rabb bilmişse, Allah kulluk etmişse, ona boyun eğmişse, itaat etmişse, Rabbim Allah diyor. Bir gün soruldu Rabia'dan soruyor. Rabia'dan sormuştu. Ya Rabia, ölüp de mezara girdiğin zaman herkes dalga geçecekler böyle. İki melek gelecekler. Sana soracaklar. Ya Rabbi, ben Rabbim diye. Rabbim kim? Ne yaparsın? Gülümse. Benim zaten bir Rabbim var. Benim bir şey yok. Başka ne diyen bir şey var mı? Benim bir Rabbim var diye ben. Kalbinin cevabını verdim bir de orada. Oh. Bir bayram muhtemelen böyle. Toplanan ruhlar da var. Yakın toplanan ruhlar böyle. Orada hoş geldin, sarmaş, dolma, böyle hatırlar, muhabbetler böyle. Orada zaman yok, namaz yok orada böyle. Kim bilir, dünya günü kaçtığında oturur muhabbetler burada böyle. Biri de mizanda, tartıda, mahşerde sahibi ar geldi anda. Kişi kalbinden kalktı. Mahşer toplanma yeri tabi orada böyle. Herkes orada toplanma yeri kurardı böyle. Amin dağıldı. Gel insan mizan bizim yanına geliyor, ağırlıktan geliyor, terazi anlamı geliyor. Tabii manevi terazi böyle. Bir atomu da artar, dağılır da artar. Yani öyle terazi olmaz dünyada var der. Hassas yani terazi böyle. Şimdi orada en korku an böyle göz yoldan fırlıyor mu der herkes böyle. Teşhasül ebsar, teşhasül ebsar. Göz sanki yoldan fırlıyor böyle böyle. Kalp indirli hanacir. Karşısın kopmuş yerinden boğan tıkanmış kalpler böyle. Göz açık böyle muazzam böyle korkulu. Yani her şey oraya bağlı. Her şey bağlı. Sahabı konuyor. Ne yaptı bu? Namaz kıldı. Sohbete gitti mesela. Allah zikretti. Kur'an okudu. Bir iyisi iyilik etti. Hastalık etti mesela. O da konuyor böyle. Şu namazı kılmamış. Bu sıra namazın günahı muhtemelen. Hem sahabe yoksul kalıyor, bir de o günahın konuyor böyle. Günah konuyor böyle. Kişi ona böyle bakıyor artık, ne olacak? Bakıyor böyle. Bakıyor böyle, ne olacak? Böyle bakan böyle. Kimin sahabe fazla gelse, tanıtan böyle. Tabii kulak çıkacak bundan sonra böyle. Bir de orada sahabe ağır geldi mi, orada daha bir berla büyüyor dedim ben böyle. Oh! Böyle. Hatta gitse yakınlarına, havamın kitabı ya. Allah okuyan kitabına bakın ben, bak. Bakın, bakın var mı? Boşacak mı başta? Bir sevinecek böyle böyle. Artık serbest orada. Bir de Sırat Köprüsü var şimdi. Sayın Tanrı Sırat Köprüsü. Altı cehennem ama. Şu cehennem masam. Altı cehennem. Üzerine kurulu köprü var. Üçte bucağım böyle böyle. Baştan başa böyle. Ne kadar mesafesi? İnsanın göre değişiyor. Bir dakikada geçen var. En sona 3000 yıl. O ayet yılıyla. 3000 yıl mıdır hem de. Ne demek bu? Yanıyor orada böyle. Sırat Köprüsü mü böyle. Onun üzerinde böyle. Günah yükü varsa geçemiyor tabii. Düşe kalka yanıyor, yanıyor. Elin tutuluyor, elin yanı eteri kalmıyor. Kimine çıkıyor bu şekilde. Düşe kalka cehennem zabaneler onu alma kapmak istiyorlar böyle. Bir cehennemin çekim gücü var. Ancak günah çekiyor. Ben çekemiyor insan çekemiyor böyle. Nasıl mıkıtır çeşit çekemiyor mıkıtır. Cehennem köpekleri onu saldırıyorlar kendisine böylece. Böyle kolum yaşına beraber. Nefsi kimse görmüyor böyle. Bir de karanlık. Bastığı bile görmüyor öyle. Sırat Köprüsü'ne geçtim de bir de geçtim oradan böyle. Hatta en son mümin böyle 3000 yılda geçecek. 3000 yılda geçecek böyle. İmanı Çoksa imanı var, amel yokmuş fazla bir kendisi böyle. 3000 yıl ayet yılında yanacak burada böyle. Dönüp bakacak, bakacak. O köprü altı, o ateş alevleri, cehennem ateşini saçıyor. Alevleri böyle. Patlama, infilaklar, şunlar, bombalar patlayacak böyle. Bakacak da geçemeyenler, bağırıp çağırışanlar. Onlar var. Onu geçince, oh, Allah şükür çıkardım böyle. Sonra cennete girince, abi nasip etse hepimiz işte muhtemelen böyle yani. En mutlu an böyle, cennete girildiği an artık. Artık geri dönüş yok. Evet, yanlış yol yok. Yok böyle. Artık geri dönüş yok. Yani girildiği an böyle. Her peygamber önünde, hakikaten onun ümmeti toplamışlar. Öndeler bunlar. Bir cennet kanı girecek cennet önüne. Çıkıyor bu hazinedar. Adı Rıdvan. Yani cennet beklerinin başı. Çok güzel muhtemelen. Nuru böyle böyle. Selam verecek. Ondan sonra buyurun bakın. Gel bakalım cennete muhtemelen. Cennete girildiği andaki heyecan. O coşku. Ruhsal, feyruzal, zevk. Hep devam edecek ama. Yani şu anda insan dünyada huzur olur da biraz can sıkılır ama dur dur ya da böyle. Bir can sıkılır insan böyle böyle. Yok sıkılmadı. İşte hep barına büyüyor böyle. Bu altıncı bayram. Yedincisi nedir? Cemalullah müşahede. Cemalullah. Allah'ın cemalini görmek muhtemelen. Nurunu görmek muhtemelen. Görmek böyle şey. O anda ne olacak artık böyle? Yani cennete aşağı ekişti muhtemelen böyle. Rabbim nasip etsin hepimiz inşallah muhtemelenler. Bu bari yaşamayı, bu bari yaşamasın inşallah böyle. Rabbim İslam alemi inşallah hayırlı kısmını bayramların baraklarını böylece. Tabi bu bayram elhamda bir de Ayasofya camimiz açıldı muhteremler. Yani Fatih'in de vakfı vasit yerine getirildi. O bayram muhteremler bak. Getirip ne olurdu? Onu lanetti. Hepimiz geliyor bu. Hepimiz böyle. Hepimiz ortaktı Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Böyle böyle. Elhamdülillah Fatih Sultan Mehmet böyle. Yedinci padişah. Yedinci padişah var bakalım. Osman Gazi. Orhan Gazi. Birinci Murat Hüdavendikar. Yıldırım Beyazıt. Mehmet Çelebi. İkinci Murat. Yedincisi de Sultan Mehmet Fatih Hasan. Yedinci padişah muhtemelen böyle. O Allah onun için yaratmış muhtemelen böyle. Ve çok evliyalar böyle hatıralarını büyük kitap yazıyorlar muhtemelen. Fatih'in de kırklar olduğunu, kırklar olduğu böyle. Kırklar olduğunu kendi yazıyorlar böylece. Bunu yani hatta daha büyük olabilir muhtemelen. Neden böyle? Peygamberimizin meddaha ya. Resulullah onu meddedi muhtemelen ya. Niye ben emir, emir ya. Niye ben emir? Bak emir deniyor muhtemelen. Ne güzel. Peygamber Resulullah aldı onu seviyor bak yani. Daha o anda Fatih yok dünyada ama. Ondan bir sene sonra gelecek bak yok. Rüyartılmış ruhu bak. Rüyartılmış bu tarafta. Hadi kendi dünyaya gelecek. Ona bir kalıp bürünecek. Diye gelecek. Bak peygamber dedi böyle. Nimir emir emir ama. Ne güzel emir ne güzel emir böyle böyle. Resulullah'ın metidi muhtemelen böyle. Allah'ın sevgili veli kulu. Bak bak. Onun vasiyeti muhtemelen. Elhamdülillah günümüzde de diyen başkan nasip oldu muhtemelen böyle. O da ne güzellik ki o nasip oldu muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.